أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وَزِدْنَا عِلْمًا بِرَحْمَتْكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اَمَّا بَعْدُ قُلْ اِدْعُوا الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ اِلَى آخِرِ الْآيَاتِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Muhterem müminler, birlikte Sebe suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 22. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 22. ayeti kerimesinden itibaren Allah izin verirse surenin sonuna kadar tanımış olacağız. En son okuduğumuz ayetlerinde Rabbimiz iki yasal imamımızdan Davud ve Süleyman aleyhisselam'dan söz etmiş, onlara verdiği mülk ve saltanatını gündeme getirmişti. Daha sonra da negatif bir örnek olarak Sebe krallığından söz etmişti. Onlara verdiği nimetleri onlardan çekip aldığını, o nimetlerden onları mahrum ettiğini anlatmıştı. Böylece iki örnekle anladık ki Malik Allah'tır. Mülkün sahibi Allah'tır. O Allah dilediklerine mülkünü verir, dilediklerinden de verdiği mülkü çekip alır. Bugün okuduğum 22. ayeti kerimesinde de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey peygamberim, bunun böyle olmadığını iddia eden şu Mekke müşriklerine, şu yeryüzü müşriklerine söyle bakalım. قُلِ دُعُ الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Şu Allah berisinde Allah yetkilerine sahip olarak gördükleri tanrılarını, ilahlarını çağırsınlar bakalım. Dua etsinler, onları yardıma çağırsınlar da onlar Allah'ın takdirini bir değiştirsinler bakalım. Allah'ın verdiklerine engel olsunlar, Allah'ın aldıklarını geriye versinler bakalım. Allah'ın kaderini değiştirsinler bakalım. Allah'ın öldürdüğü birisini diriltsinler bakalım. Allah'ın takdir ettiği bir insanın kötü kaderini iyiye değiştirsinler. İyi kaderini kötüye tebdil etsinler bakalım. La yemlikune mithqale zerratin fis semavati ve la fil ard. Hayır hayır. Onların göklerde ve yerde zerre kadar bir mülkiyet hakları yoktur. Göklerde ve yerde zerre kadar bir karış bir mülkiyet hakları, mülkiyet yetkileri yoktur. Yani Allah mülkiyet devrinde bulunmamıştır. Allah yetki devrinde bulunmamıştır. Göklerin Rabbi benim ama yeryüzünün Rablığını size bıraktım dememiş. Namazın Rabbi benim ama ekonominin Rabbi sizler olun dememiş. Orucun, haccın, zekatın Rabbi benim ama eğitimin Rabbi sizler olun dememiş. Mescitlerin Rabbi benim ama mekteplerin Rabbi da siz olun dememiş. Allah yeryüzünde kimseye bir yetki devrinde bulunmamış. Varsa onların da yeryüzünde ya da gökyüzünde bir karış mülkiyetleri, tamam onlara da kulluk edelim, onları da dinleyelim, onların yasalarını da uygulayalım. وَمَا لَهُمْ ف۪يهِمَا مِنْ شِرْكٍ Şu Mekke müşriklerinin, şu yeryüzü müşriklerinin Allah'a ortak koştukları o varlıkların hiçbirisinin Allah'ın mülkünde ortaklığı yoktur. وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ Ve onların Allah'a zerre kadar sağladıkları bir destek de bir yardım da yoktur. Yani haşa Allah göklerin ve yerin yönetimi konusunda aciz kalmış, yahu gelin şuraları da size devredeyim. Buralarda da sizler benim ortağım olun, buraları da siz düzenleyin diye Allah kimseye ortaklık teklif etmemiş, kimseye yetki devrinde bulunmamıştır. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهُ Allah katında Allah'ın izin verdiklerinin dışında hiçbir şefaat fayda vermez. Allah'ın izin verdiklerinin dışında hiç kimsenin şefaat yetkisi yoktur. Allah'ın izin verdiklerinin dışında hiç kimsenin şefaat edilme yetkisi, şefaate mazhar olma yetkisi yoktur. Önceki derslerimin birisinde bu konuda uzunca sözler söyledim. Kısa bir özet yapayım. Kur'an'ın tümüne baktığımız zaman şunu söyleyebiliriz. Şefaat edicileri belirleme yetkisi de Allah'a aittir. Şefaat edilecekleri belirleme yetkisi de Allah'a aittir. قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعَ ayeti bunu çok net anlatır. De ki şefaatin tamamı Allah'a aittir. Yani yarın Allah bana şefaat etme yetkisi verse, kulum haydi şefaat et dese, ben babama, anama, kayınpederime, kayınvalideme, bacanağıma, amcaoğluma, dayıoğluma değil, Allah'ın benim karşıma çıkardığı bir listede ismi yazılı olanlara ancak şefaat edebileceğim. Öyleyse bu dünyada birilerini şafi makamında görüp Allah'a yapmanız gereken kulluğun bir kısmını onlara yapmaya kalkışmayın. Çünkü yarın o gerçekten şefaat edici makamında olsa bile size şefaat edeceği kesin değildir. Şefaat edecekleri belirleyen de Allah, şefaat edileceklerin listesini belirleyen de Allah olduğuna göre kulluğunuzu Allah'a yapın. Allah'ı razı etmeye çalışın. Allah'ı memnun etmeye çalışın. Allah dilerse beni sana, dilerse seni bana şefaatçi kılar. Böylece biz Allah'ı memnun etmişsek o şefaatle cenneti inşallah elde ederiz. Değilse Allah'ı razı edemeyen bir kişiye bütün şefaatçiler toplansa zerre kadar bir fayda sağlayamazlar. Bakın ayetin devamında Rabbimiz onu biraz daha net bir biçimde şöylece ortaya koyuyor. İzâ fuzzi'a an kulûbihim, insanların kalplerinden biraz korku giderilip de şöyle az biraz kendilerine gelip de konuşabilecek bir noktaya geldiklerinde kâlû derler ki, mâzâ kâle rabbukum, Rabbiniz ne dedi? Kâlul hak, derler ki Allah hakkı söyledi, Allah gerçeği söyledi. Zaten Allah gerçeğin dışında bir şey söylemez ki. Ve huvel aliyyul kebir, o Allah yüceler yücesi, büyükler büyüğüdür. Konu ne? Konu şu. Kıyamet kopmuş. İnsanlar mahşer yerinde toplanmış. Herkese Allah amel defterlerini vermiş. Amel defterine şöyle bir bakan kişi görecek ki ne büyüğünü bırakmış ne küçüğünü. Ne gizlide tenhada işledikleri bırakılmış ne de aleni insanların içinde işlenenler bırakılmış. Hepsi yazılmış. İnsan bir korku içine düşüyor. Tir tir titremeye başlıyor. Cehennem yaklaştırılmış, cennet de yaklaştırılmış. İnsanların ağızlarını bıçak açmıyor. Peygamberler de dahil herkes korkudan tir tir titriyor. Yürekleri ağızlarına gelmiş. İşte o esnada Allah diyor ki biz insanların kalbinden az biraz korkuyu giderince derler ki "Mâzâ kâle rabbukum?" Rabbiniz ne dedi? Amellerimiz bizi cennete götürecek seviyede değil ama imanlarımız vardı. Acaba imanlarımız sebebiyle bize bir şefaat söz konusu olacak mı? Şefaat izni çıktı mı? Allah af yasasını ilan etti mi? Allah ne dedi diye sorarlar. Şefaat etme makamında olanlar da derler ki قَالُوا الْحَقِّ Allah gerçeği söyledi. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ O Allah yüceler yücesi, büyükler büyüğüdür. Ne söyledi bu ayet bize? Şunu söyledi. Peygamberler bile yürekleri ağzına gelmiş tir tir titriyorlar. Kimin haddine ben size şefaat edeyim demek, kimin haddine siz beni izleyin, beni takip edin, bana itaat edin. Allah'a yapmanız gereken kulluk görevlerinin bir kısmını bana yapın, ben yarın sizi kurtarırım demek kimin haddine, kimin gücüne, kimin imkanına. Öyleyse kulluğunuz sadece Allah'a olsun. Kul, de ki peygamberim, siz de deyin ki ey Müslümanlar, men yerzukukum mines semavati vel ardı, göklerden ve yerden sizi doyuran kimdir? Bakın, Sevgili peygamberimizin çevresindekilere sormasını istiyor Rabbimiz. Diyor ki ey peygamberim sor çevrendekilere de ki göklerden ve yerden size rızık yağdıran kimdir? Sor ama karşındaki muhataplarının cevabını beklemeden cevabı sen ver de ki kulillah Allah'tır. Çünkü karşınızdaki muhatap belki Kur'an'dan sünnetten habersiz, İslami bir düşünceden uzak, bizi falanlar doyuruyor. Filanlar olmasaydı şimdi biz açtık. Falanlar bizim maaşımızı kesiverseydi, filanlar bize rızık göndermeseydi şimdi biz açlığımızdan ölmüştük diyen yanılgı içinde insanlar olabilir. Soruyu sorun ama karşınızdaki muhatabın vereceği cevabı beklemeden siz deyin ki Allah göklerden ve yerden bizi doyuran Allah'tır. O zaman ve inna ev iyyakum la ala huden ev fi dalalin mubin. O zaman ya siz haktasınız biz batıldayız ya biz hidayetteyiz siz dalalettesiniz deyiverin. Bakın ifade o kadar hoş ki şu soruyu sorduktan sonra Allah dedikten sonra karşımızdaki muhatabımıza şunu söyleyecekmişiz. Ya siz hidayettesiniz biz dalaletteyiz ya biz dalaletteyiz siz hidayettesiniz. Öyle değil mi? Adem aleyhisselamdan beri insanlardan kimileri yani Müslümanlar göklerden ve yerden rızık verenin Allah olduğunu bilmişler, inanmışlar. Razzak olan Allah'ı memnun etmek üzere, ona şükretmek üzere kulluğa yönelmişler. Bir ömür kulluk yapmışlar ama kafirler de razzak olarak Allah'ı tanımamışlar, Allah'a kulluk etmemişler. Şimdi ya onlar doğru, biz yanlıştayız ya biz doğru, onlar yanlışta. Her ikisinin de hidayette olması mümkün değil. Her ikisinin de hakta olması mümkün değil. Ya Müslümanlar doğru da kafirler yanlışta ya kafirler hidayette, Müslümanlar dalalette. Biz kesin doğruda olduğumuza göre, biz bir bilgiyle hareket ettiğimize göre, biz Allah bilgisiyle hareket ettiğimize göre ki biz kendi hayatımızı sorgulama imkanına ve hakkına sahip değiliz. Bu cümleyi ağır ağır bir daha söyleyeyim. Bakın biz Müslümanlar olarak kendi hayatımızı sorgulama, yargılama hakkına sahip değiliz. Biz kendi hayatımızı sorgulama hakkına sahip olmadığımız gibi dışımızdan birileri de bizim hayatımızı sorgulama hakkına sahip değil. Niye namaz kılıyorsunuz? Allah emretti de onun için. Namazı biz kendimiz bulmuş, bilmiş filan değiliz ki. Buyurun, yargılayacaksanız Allah'ı yargılayın. Niye örtünüyorsunuz? E canım bizi de böyle kabul edin. Hiç buna gerek yok. Savunmaya gerek yok. Buyurun, biz örtünmeyi, tesettürü kendimiz bulmuş ya da bilmiş değiliz. Allah emretti, biz de örtünüyoruz. Niye içki içmiyorsunuz? Niye dans etmiyorsunuz? Niye zina etmiyorsunuz? Niye nikahlı bir hayattan yanasınız? Vallahi buyurun, yargılayacaksanız Allah'ı yargılayın. Bakın bir Müslümanın hayatını hiç kimsenin sorgulamaya hakkı yoktur. Bizler de hakta mıyız, batılda mıyız bunu masaya yatırma hakkına sahip değiliz. Çünkü bizim hayatımızı belirleyen Allah olduğuna göre tüm yaptıklarımızın yaptırıcısı, tüm terk ettiklerimizin terk ettiricisi Allah olduğu için biz kesin doğrudayız, biz kesin haktayız. Kafirler ve müşrikler sapıktır, onlar dalalettedir. Kul la tus'eluna amma ecramna. Öyleyse onlara şunu söyle ey peygamberim. Siz bizim yaptıklarımızdan sorumlu tutulmayacaksınız. Ve la nus'elu amma ta'melun. Biz de sizin küfrünüzden ve şirkinizden sorumlu tutulmayacağız. Bizim yaşanacak bir dinimiz var. Allah'tan gelme bir hayat programımız var. Siz de batıldı, küfürdü, şirkti, pislikti. Nasıl bir hayattan yana olursanız olun, biz sizinkilerden sorumlu olmayacağız. Siz de bizimkilerden sorumlu olmayacaksınız. Kul, de ki, yecma'u beynena Rabbuna. Yarın Rabbim bizim aramızı cem eder. Mahşer yerinde hepimizi bir araya toplar. Thümme yeftahu beynena bil hakkı. Sonra o Allah hak ile bizim aramızı ayırır, hak ile aramızda hükmeder. وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمِ. Çünkü o Allah her şey bilendir ve adaletle hükmedendir. Evet yarın Allah mümini, kafiri, müşriği, dinsizi, dinliyi, ateisti hepsini toplayacak. Sonra diyecek ki sizler haktaydınız hadi cennete. sizler sapıktınız, batıldaydınız. Hadi cehenneme. Böylece Allah müminlerle kafirlerin arasını hakla ayıracak. Peki şu anda belli değil mi? Şu anda da işte bu kitapta belli ama önceki derslerimizde de ifade ettiğimiz gibi gereğini yerine getirmiyor Allah. İneğe tapana da sineğe tapana da dokunmuyor. Çünkü bu dünya hesap dünyası değil. Bu dünya amel dünyası, hesap masası öbür tarafta kurulacak. Kul, de ki peygamberim, eruniyellezine elhaktum bihi şuraka, şu Allah'a şirk koştuklarınızı bana bir gösterin bakalım. Hatırlarını kazanma adına Allah'ı darılttıklarınız, Allah'ı küstürdüklerinizi bir gösterin bakalım. Yasalarını uygulayacağız diye Allah yasalarını bir kenara bıraktığınız şu yapay tanrılarınızı ve tanrıçalarınızı bir gösterin bakalım. Kella, hayır, yok ki. Bel huvallahul azizul hakim. Allah aziz ve hakimdir. Allah güçlüdür. Allah hikmet sahibidir. Allah yaptığı her şeyi hikmetle yapandır ve Allah hayata hakim olandır. Var mı Allah'tan başka bu özelliklere sahip birisi, aziz birisi, hakim birisi var mı? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَش۪يرًا وَنَذ۪يرًا Ey peygamberim, biz seni insanlığın kâffesine beşir ve nezir olarak gönderdik. İnsanlığın tamamına seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ey peygamberim, وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Ama insanların çoğu bu gerçeği bilmiyorlar. Peygamber Efendimizin risaleti evrenseldir. Peygamber Efendimizin daveti evrenseldir. Onun daveti Mekke ile sınırlı değil. Onun daveti Suudi Arabistan'la sınırlı değil. Onun daveti kendi çağıyla, kendi dönemiyle sınırlı değil. Sanki bu ve benzeri ayetleriyle Rabbimiz Peygamber Efendimizi teselli ediyor. Ey peygamberim, ne oluyor sana? Mekkeliler senin kadru kıymetini bilmediler diye niye üzülüyorsun? Kıyamete kadar senin kadru kıymetini bilecek nice milyarlar müminler gelecek, hiç üzülme. Senin elçiliğin senin kavminle sınırlı değil. Senin peygamberliğin Suudi Arabistan'la sınırlı değil. Oradakiler kıymetini bilmediyse buradakiler kıymetini bilecek, öbür taraftakiler kıymetini bilecek. Sen üzülme ey peygamberim. Ve yekuluna meta hazal va'du in kuntum sadikin. Mekke müşrikleri dediler ki eğer sadıksanız, sözünüzü ispat etme gücüne sahipseniz, hadi şu kıyamet ne zaman, şu vaat ne zaman, yani o ayrışma zamanı ne zaman, müminlerin yaşadıkları Müslümanca bir hayatın neticesinde yukarıdan cennete uçup gidecekleri, kafirlerin ve müşriklerin de yaşadıkları pis bir hayatın neticesinde hor hakir varlıklar olarak aşağıdan akıp cehenneme dolacakları gün ne zaman? Yıllardır söyleyip duruyorsunuz, bir hesap kitap var, bir fetih günü var, bir ayrışma günü var diye. Hani ne zaman? Alayın zirve noktasında soruyordu Mekke müşrikleri. Şu anda da soruyor yeryüzü müşrikleri. Allah diyor ki, قُلْ دَكِبْ ey peygamberim, لَكُمْ مِعَادُ يَوْمٍ O size vaad olunmuş bir gündür. لَا تَسْتَخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ O an, o gün geldi mi ne bir saat ileri, nerede bir saat geri kalır. Buradaki saat, şu kolumuzdaki bir saat kastedilmiyor, bir an kastediliyor. Çünkü bu ayetlerin geldiği dönemde belki saat bile bilinmiyordu, yoktu. Ne bir an geri kalır, ne bir an ileri gider. Sen onlara de ki ey peygamberim, kıyamet kesin kopacaktır ama ben zamanını bilmiyorum. Allah kitabında bir ayetinde buyururlar ki neredeyse ben onu kendimden bile gizleyecektim. Allah onu gizlemiş. Peygamber Efendimizin kıyametin ne zaman kopacağını bilmesi mümkün değil. Hiç kimsenin bilmesi mümkün değil. De ki kesin kıyamet kopacak ama bana onun zamanını sormayın. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler dediler ki لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ Biz ebediyen bu Kur'an'a inanmayacağız. وَلَا بِالَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ Ebediyen bu Kur'an'a inanmadığımız gibi bunun önündekilere de iman etmeyeceğiz. Bunun önündekilerle kastettikleri Fatiha'dan Nas'a kadar, Kur'an'ın içindekilerin hiçbirisine asla ebediyen inanmayacağız demek istiyorlar. Ya da biz bu Kur'an'a da Kur'an'ın önündekilere de ebediyen inanmayacağız derken Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u kastediyorlar. Hızını alamamış kafirler. Biz bu Kur'an'a inanmadığımız gibi onun önündekilere de asla inanmayacağız. Tevrat'a da, İncil'e de, Zebur'a da iman etmeyeceğiz. Ne demek istiyorlar? Şunu demek istiyorlar. Yani biz Allah'ın hayata karıştığını reddediyoruz. Allah'ın insan hayatına karıştığını, Allah'ın insan hayatına bilgi aktardığını, vahiy gönderdiğini, hayat programı gönderdiğini reddediyoruz, kabul etmiyoruz diyorlar. Çünkü Tevrat'a inanırız ama vakti geçmiştir. İncil'e inanırız ama demode olmuştur deseler, o zaman zımnen Allah'ın insan hayatına karıştığını kabul etmiş olacaklar. Onun için Allah'ın insan hayatına karıştığını, yani yeryüzüne vahiy gönderdiğini reddedebilmek için diyorlar ki bakın, biz ebediyen ne bu Kur'an'a ne de Kur'an'ın önündeki diğer kitaplara inanmayacağız. وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ Ey Peygamberim, keşke böyle diyen kafirlerin ve zalimlerin Allah huzurunda tutuklandıkları anı bir görseydim. Allah huzurunda tevkif edildikleri anı bir görseydim. Ne diyeceklermiş, ne olacakmış? يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضِنِ الْقَوْلَ Onlar birbirlerine söz atarlar, birbirlerine küfrederler, birbirlerine Allah huzurunda lanetler okumaya başlarlar. Ne diyorlarmış bakın? يَقُولُ الَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا Mustazaflar müstekbirlere derler ki, mustazaf kim? Mustazaf kelimesi daufe kökünden gelir. Zayıf bırakılanlar, güçsüz bırakılanlar anlamına bir ifadedir. Zayıflar ya da güçlerinin farkında olmayanlar, güç kaynaklarıyla irtibatı kesildiği için, Allah'a tevekkülleri sarsıldığı için, kendi var olan güçlerinin bilincinde olmayanlar. Biz ne yapabiliriz ya? Bu statükoyu yerinden oynatamayız. Bu düzeni değiştiremeyiz. Bizim etimiz budumuz ne ki? Bizim gücümüz kuvvetimiz ne ki? Bu dünya böyle gelmiş, böyle gider arkadaş. Biz bu sistemi değiştiremeyiz. Bu statükoyu asla yerinden oynatamayız. Bizim gücümüz, kuvvetimiz yoktur diyen, kendi güçlerinin, güç kaynaklarının farkında olmayan kişilere mustazaf denir. Bakın onlar, yani yönetilenler, müstekbirlere, yani yöneticilere diyorlar ki, لَوْلَا اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ Eğer sizler olmasaydınız biz mümindik. Ey hainler, ey yöneticiler, sizler olmasaydınız biz mümindik. Yani siz bizim hayatımızı değiştirmeseydiniz, siz bizim alfabelerimizi değiştirmeseydiniz, siz bizim kılık kıyafetimizle oynamasaydınız, sarığımızı, cübbemizi elimizden almasaydınız, siz bizim tatillerimizi, takvimlerimizi değiştirmeseydiniz, siz bizim sosyal ve siyasal yapılanmalarımızı değiştirmeseydiniz, bizim sistemimizi değiştirip de İslam dışı bir sistemi bize dayatmasaydınız, lekunna mu'minin, biz mümindik. Siz yaptınız ey alçaklar, siz saptırdınız bizi, siz bizi İslam'dan kopardınız, siz bizi Allah'ın sisteminden cuda ettiniz diye, bakın onlara lanetler okumaya başlıyor. قَالَ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا Bu sefer müstekbirler de mustazaflara, yani yöneticiler de yönetilenlere, tabi olunanlar da tabi olanlara diyorlar ki, اَنَحْنُ صَدَتْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ Size hidayet geldi de sizi hidayetten biz mi kopardık? Yani siz hidayetteydiniz de sizin hidayetinize biz mi engel olduk? Yani siz Müslümandınız da sizi biz mi kafirleştirdik? Bizim böyle bir şeye nasıl gücümüz yetsin? Bel kuntum mücrimin. Hayır hayır, siz kendiniz mücrimdiniz. Siz kendiniz suçtan yana, günahtan yana, isyandan yana bir hayatı istiyordunuz. Siz Allah'ın sistemini uygulamaktan bıkmış usanmıştınız. Çünkü Allah'ı atlatamayacağınızı biliyordunuz. Kendiniz gibi aciz tanrılar bulmak istediniz. Her an atlatabileceğiniz, ipleri kendi ellerinizde olan, bize istediğiniz yasaları çıkartabileceğiniz, kendiniz gibi aciz tanrılar bulmak istediniz, bize yöneldiniz. Biz sizin vicdanlarınızı satın almaya geldiğimizde zerre kadar bir tepki göstermediniz. Bizim önümüzde secdelere kapandınız. Mal bulmuş mağribi gibi bizim yasalarımızı hemen kabullendiniz. Allah'ın yasalarını bir kenara bırakıp bizim yasalarımızı uygulamadan yana balıklamasına atladınız. Ne oluyor yani? Siz bizim önümüzde secdelere kapanınca biz de kendimizi binane zannettik. Biz de tanrılaşıverdik. Aslında bizi saptıran sizsiniz ey zavallılar. Ey akıllarını bizim ceplerimize koyan zavallılar. Ey bizi Allah'a tercih eden, bizim yasalarımızı Allah yasalarına tercih eden zavallılar. Asıl suçlu sizsiniz, siz bizi saptırdınız. Biz sizin vicdanlarınızı satın almaya geldiğimizde azıcık bir tepki gösterseydiniz, kalplerinizin ibresi öylesine gevşekmiş ki biz bir göz kırptık, peşimize takılıverdiniz. Suçlu sizsiniz. وَقَالَ الَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا Bu sefer yine mustazaflar müstekbirlere diyorlar ki, bel mekrul leyli ve nehari, gece gündüz siz bize tuzaklar kuruyor, komplolar hazırlıyordunuz. İz te'murûnena en nekfura billahi, Allah'ı küfretmemizi emrediyordunuz. Allah'ı örtüp örtbas etmemizi, Allah'ın ayetlerini gündemlerimizden düşürmemizi, Allah'ın yasalarını çöpe atmamızı istiyordunuz. Ve nec'ale lehu endâde, bir de kendinizi Allah'a ortak koşmamızı istiyordunuz. Allah'a ortaklar koşmamızı istiyordunuz. Ayetin sonuna dikkat edin. Ve eserrun nedamete lemma ra'ul azab. Azabı görünce işlerinde bir pişmanlık, bir üzüntü, bir hasret duyacaklar. Eyvah, eyvah. Keşke dinlemeseydik. Keşke şunları büyük görüp de bunların peşine takılmasaydık. Keşke bunların yasalarını Rabbimizin yasalarına tercih etmeseydik. Keşke bunları dinlemeseydik. İki taraf da cehennemde, Allah korusun. Müstekbirler de cehennemde, mustazaflar da cehennemde atışıyorlar. Keşke bunları dinlemeseydik. Allah bize bir kitap göndermişti, Allah bize bir elçi göndermişti, akıl vermişti, göz kulak vermiş, idrak şuur vermişti. Keşke kimseyi dinlemeseydik, keşke şu önderlerin ceplerine akıllarımızı koyacağımız yere akıllarımızı Kur'an ve sünnete yönlendirseydik, Kur'an ve sünnet rehberliğinde Müslümanca bir hayat yaşasaydık, keşke şunları dinlemeseydik. Dinleyen konumundaysak dinlemeyelim, onlara yön veren konumundaysak Kur'an sünnetin dışında onları yanlışa düşürmeyelim. Bir grupla derse başladım, 3-3,5 ay önce filan, sanayici bir grup. 3-3,5 ay dinlediler, akıllar başlarına geliverdi. Bir tanesi dedi ki ya hocam senden önce bir konuyu tartıştık, bunu sana aşmayı uygun bulduk. Buyurun dedim. Hocam cemaatler var, geliyorlar bize, diyorlar ki bize zekatını ver. Biz de her yıl 100 milyar, 200 milyar içimizde zekat veren arkadaşlarımız var. Biz 100 milyar, 200 milyar zekatı verince bize dediler ki siz cennetin ta ortasında bir makam elde ettiniz. Bundan sonra hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Siz bize yeter ki her yıl bu kadar parayı verin, cennetin ta ortasında yeriniz hazır. Bize sorumluluklarımızı hatırlatmadılar. Bize Kur'an'ı tanımak zorunda olduğumuzu söylemediler. Bizi sünnete yönlendirmediler. Onları biz yaparız, biz ederiz, biz düşünürüz. Sizin onları düşünecek zamanınız da yok. Siz para kazanın, parayı verin yeter dediler. Allah senden razı olsun. 3-3,5 ay içinde bizim ufkumuzu açtın. Bizi sorumluluklarımızla tanıştırdın. Evlerimizde şunları şunları yapmalıymışız. Dükkanımızda şunları yapmalıymışız. Bize sorumluluklarımızı hatırlattın. Allah senden razı olsun diye dua etmeye başladılar. Kandırmayın kimseyi. Para vermekle cennetin ta ortasından kimse makam elde edemez. Herkes Kur'an'ı tanımakla mükelleftir. Herkes zengini de fakiri de sünneti okumakla Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerini öğrenip Kur'an ve sünnet istikametinde rehberliğinde Müslümanca bir hayata yönelmekle mükelleftir. Herkes evinin içerisini Müslümanlaştırmakla mükelleftir. Sorumluluklarımızı işte bu kitaptan öğrenmek zorundayız. Bakın diyorlar ki keşke dinlemeseydik. وَجَعَلْنَا الْاَغْلَالَ ف۪ي اَعْنَاقِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Biz kafirlerin boyunlarına tomruklar, laleler, halkalar geçiririz. هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Şu insanlar yaptıklarının dışında başka bir şeyle mi cezalandırılır? Hayır, hayır. Biz onları yapmadıkları şeylerle cezalandırmayız. Onların cezası tamamen kendi yaptıklarının neticesi. وَمَا اَرْسَلْنَا ف۪ي قَرْيَةٍ مِنْ نَذ۪يرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ Biz hiçbir köye, hiçbir kasabaya, hiçbir yerleşim birimine, hiçbir şehire bir peygamber, bir uyarıcı göndermedik ki o köyün, o kasabanın, o yerleşim biriminin mütrafları, yani şımarık zenginleri, ekonomik ve siyasal güç sahipleri şöyle demiş olmasınlar: biz sizin gönderildiğiniz bu hidayeti reddediyoruz. Sizin gönderildiğiniz kaynağı reddettiğimiz gibi sizin getirdiğinizin tümünü reddediyoruz demiş olmasınlar. Bakın, belki Nuh Aleyhisselam'dan sonra her toplumda geçerli bir yasayı anlatıyor Rabbimiz. Bir köye, bir kasabaya, bir kente, bir şehre, bir yerleşim birimine bir elçi geldiği zaman o köyün, o kasabanın şımarık zenginleri, ekonomik ve siyasal güç sahipleri, peygamberi ilk reddedenler, peygamberin karşısına ilk dikilenler onlar olmuştur. Neden? Çünkü düzen devam etmeli ki onlar düzenin kaymağını yesinler, kazançlarının büyük bir kısmını da düzenin devamına harcarlar ki düzen devam etsin. Bir peygamberin gelişi de o düzeni yıkmak içindir. Yani tapınanları ve tapanları bitirmek içindir. İnsanın insana kulluğunu, insanın insanlar üzerinde Rableşmesini engellemek içindir. Zalimlerin zulmünü bitirmek için mazlumları da efendi yapmak için gelir bir peygamber. Peygamberin daveti toplumda maya tuttuğu zaman onlar kesinlikle bilirler ki bütün ayrıcalıkları bitecek, bütün hortumları kesilecek. Onun için peygambere ilk karşı gelenler toplumun şımarık zenginleri, mütraf grubu. Bakın, karşı gelişlerinin gerekçesini de şöylece ortaya koyuyorlar. وَقَالُوا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَاَوْلَادًا Evlat yönünden ve mal yönünden, servet yönünden biz sizden daha üstünüz. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّب۪ينَ Ve biz azaba da uğramayacağız. Bakın ne diyorlar peygamberlere? Mal yönünden ve evlat yönünden biz sizden üstünüz. Kur'an-ı Kerim'de mal ekonomik gücü, evlat da siyasal ya da askeri gücü temsil eder. Yani ekonomik ve siyasal güç itibariyle biz sizden üstünüz. Size itaat etmeyiz, size ittiba etmeyiz, size iman etmeyiz. Peki gerçekten mal ve evlat, ekonomik ve siyasal güç üstünlük sebebi mi Allah katında? Hayır, hayır. Bakın Allah diyor ki, kul, de ki peygamberim, inna rabbi yapsutur rızka limen yeşâ'u ve yaktir. Benim Rabbim dilediklerine rızkı çokça verir, dilediklerine de belli bir miktarda, yeterli miktarda verir. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Ama insanların çoğu bu gerçeği bilmiyorlar. Burada ne anlattı Allah? Rızık Allah'ın elinde. Kime çok verdiyse Allah verdi, kime az verdiyse ya da yeterli miktarda verdiyse Allah o kadar verdi. Dolayısıyla rızık Allah'ın elinde olduğuna göre çok verdiklerim, az verdiklerimden üstündür dese Allah, böyle bir yasa koysa, az verilenler itiraz etmez mi? Hayrola ya Rabbi, ona çok veren sen, bana az veren sen, benim ne eksiğim vardı? Hem ona çok verdin hem de çok mal verilenler benim katımda üstündür dedin. Ya da hiç çocuğu olmayan birisini düşünün. Çok fazla çocuğu olanlar ondan üstün mü? Hayır. Öyle bir yasa koysaydı Allah, hiç çocuğu olmayan ya da az çocuğu olan şöyle deme hakkına sahip değil miydi? Ya Rabbi, bana vermeyen sen, ona veren sen. Sonra da çok çocuklular az çocuklulardan üstündür diyorsun. Bu nasıl şey ya Rabbi demez miyim? Bakın, bunlar bizim kazanımımız değil. Mal da evlat da Allah'ın takdiridir. Bakın ayetin devamında diyor ki: "Vema emvalukum ve la evladukum billati tukarribukum indena zulfa." Bize yakınlaştırma sebebi mallarınız ve evlatlarınız değildir. Mallarınız ve evlatlarınız bize yakınlık sebebi değildir. Peki Allah'a yakınlık sebebi nedir? Ya da üstünlük sebebi nedir? Üstünlük sebebi bizim kendi kazanımlarımızdır. O da illa men amene ve amile saliha, kim iman eder ve salih amel işlerse işte Allah katında üstün odur, Allah katında kerim odur. فَاُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا İşledikleri amellerine karşılık biz onların mükafatlarını iki kat vereceğiz. وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ Ve onlar yarın çok yüksek odalarda, çok yüksek köşklerde ağırlanacaklar. Demek ki mal ve evlat üstünlük sebebi değildir. İman ve salih amel üstünlük sebebidir Allah katında. وَالَّذ۪ينَ يَسْعَوْنَ ف۪ي آيَاتِنَا مُعَاجِز۪ينَ Şu bizim ayetlerimizi aciz bırakmaya sağ edenlere gelince, bizim ayetlerimizi yeryüzünde susturmaya, yok etmeye, örtüp örtbas etmeye sağ edenlere, kendi yasalarını egemen kılmak adına bizim yasalarımıza geçit vermemeye çalışanlara gelince, اُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْتَرُونَ Onlar da azapta, cehennemde hazır tutulacaklar. Ya Rabbi bizi onlardan etme. Önemine binaen Allah bakın konuyu bir daha söylüyor. قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُتُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ Allah dilediklerine çokça mal verir. Dilediklerine de yeterli miktarda belli bir ölçüde verir. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ Siz Allah yolunda ne infak etmişseniz فَهُوَ يُخْلِفُهُ Allah ona halef verir. Siz Allah yolunda Allah kullarına ne çıkardıysanız Allah da size ona halef verir. Ondan çok daha kıymetlisini Allah size gönderir. Bir kuruş verin Allah yolunda. Allah size 1000 kuruş verir. Eğer siz sayarak verirseniz Allah da size sayarak verir. Eğer siz saymadan, hesap etmeden verirseniz, çokça verirseniz Allah da size çokça verir. Daha geçenlerde başımdan geçen bir olay var. Örnek olsun diye anlatayım. Cebimde bir 10 lira var, bir de 1 lira var. Eve doğru gidiyorum, arabada evde kaldı. Karın ilk yağdığı gün müydü bilmiyorum. Fuarın oralarda bir kadın, elinde bir çocuk. Hocam dedi, döndüm bir kadın. Acaba beni tanıyarak mı dedi, tahminen mi söyledi, bilemedim. Buyur dedim, şu çocuğun ayakkabısı yok dedi. Bir 10 lira ver de ayakkabı alıvereyim. Cebime el attım, bir 10 lira, bir de 1 lira var. Biliyorum ne olduğunu. Acaba 1 lirayı mı versem, 10 lirayı mı versem diye düşünürken, yo yo onu bırak, şunu ver dedi. 10 lirayı ver dedi. Verdim. Dolmuş da 150 kuruş. Allah Allah. Ne yapacağım şimdi? 1 lira var yanımda. 10 adım ya attım ya atmadım. 3 sene önce birine kitap vermiştim. Silmiştim. Caddede birkaç sefer gördüm de adam oralı olmayınca herhalde ya parası yok dedim ya da unuttu dedim. Utandırmayayım. Unuttu, sildim. 3 sene geçti aradan. Hocam dedi, buyur dedim, baktım o. Ya hocam şu kitap parasını dedi, 190 lira gitmişti, ben silmiştim. 10 lira gitti, 190 lira geldi. Şu Allah'ın hikmetine bakın. Geçim darlığı çekenlere Peygamber Efendimiz aman bolca infak edin diye tavsiye edermiş. Az mı? Yani rızkınız az mı? Açlıktan mı şikayetçisiniz? Geçim darlığı mı yaşıyorsunuz? Aman infak edin, Allah bir daire verene bir apartman verir, bir lira verene 1000 lira daha fazlası, ben anlayasınız diye bunları söylüyorum. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Şüphesiz ki o Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا Bir gün gelir Allah bütün kullarını huzurunda toplar mahşer yerinde. ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ Sonra meleklere der ki, اَهَا اُلَٰئِ اِيَّكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ Bunlar mıydı dünyada size tapanlar? Ya da soruyu şöyle sorsak biraz daha net anlaşılır. Ey benim meleklerim, şu zavallılara bize tapının diye siz mi söylediniz? Kalu melekler derler ki Subhaneke ya Rabbi seni tesbih ederiz. Ente veliyuna min dunihim. Bunlar kim? Biz bunları tanımıyoruz. Bizim velimiz, bizim sahibimiz, bizim Rabbimiz sensin ya Rabbi. Sen bizi yaşattığın sürece sadece sana kulluk ettik ya Rabbi. Bunlar bu hainler bizi tanrılaştırmışlar. Senin belinde bize de dua etmeye, bize de sığınmaya kalkışmışlarsa vallahi bizim bunda zerre kadar bir suçumuz yok ya Rabbi diyecekler. Bakın bu soruyu burada sadece meleklere soracağını söylüyor Rabbimiz. Ama kitabının başka surelerinde peygamberlere ve salih kişilere de aynı soruyu soracağını anlatır. Mesela İsa Aleyhisselam'a soracak Allah. Ey Meryem oğlu İsa. Şu alçak Hristiyanlara bana ve anama tapının diye sen mi söyledin? Beni ve anamı da Tanrı bilin, bana ve anama dua edin, bana ve anama sığının, bunaldığınız, daraldığınız zaman beni ve anamı da yardıma çağırın diye sen mi söyledin şunlara? Hayır ya Rabbi, sen şahitsin ki ben hayattayken sadece sana kulluk ettim. Çevremdekileri sadece sana kulluğa çağırdım. Benim vefatımdan sonra bu hainler beni putlaştırıp bana da dua etmişlerse vallahi benim bunda zerre kadar bir vebalim, suçum yok ya Rabbi. Şu anda da bu coğrafyadan salih olarak göçmüş gitmiş nice salih insanlar zamanla putlaştırılmış, onlara dua edilmeye, onlara sığınılmaya, onlardan yardım istenmeye çalışılmışsa, yarın onlar da aynı şeyi söyleyecekler. Vallahi ya Rabbi, bu zavallılar bizi putlaştırmışlarsa, bizim bunda zerre kadar bir vebalimiz yoktur diyecekler. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. O gün, kimsenin kimseye zerre kadar bir faydası ve zararı dokunmaz. وَنَقُولُ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا. Biz zalimlere deriz ki, ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. Hadi şu yalan saydığınız, gelmez dediğiniz, olmaz dediğiniz, ateşin tadına bir bakın, azabın tadına bir bakın, cehennemin tadına bir bakın bakalım deriz. وَاِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. Bizim apaçık ayetlerimiz onlara okunduğu zaman ya da bizim apaçık görsel ayetlerimiz onlara izlettirildiği zaman قَالُوا derler ki مَا هَذَا اِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ اَنْ يَسُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاءُكُمْ. Kafirlerden bir kısmı, Mekke müşriklerinden bir kısmı derler ki bu peygamber bizi atalarımızın yolundan, atalarımızın anlayışından, atalarımızın dininden koparmaya gelmiş. Vakalu bir kısmı da diyor ki ma hada illa ifkun muftara, bu Kur'an uydurulmuş bir sözdür. Muhammed Aleyhisselam bunu kendisi uyduruyor derler. Vakalellezine keferu, bir grup kafir de der ki lil hakkı lemma caehum, kendilerine gelen hak konusunda, kendilerine gelen bu hak vahiy konusunda, kitap konusunda derler ki in hada illa sihrun mubin, bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir derler. وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا. Halbuki ders yapacakları bir kitap vermedik biz onlara. Ey peygamberim, bunu nereden çıkarıyorlar? Bunları söylerken neye dayanıyorlar? Halbuki biz onlara daha önce ders yapabilecekleri bir kitap indirmedik. وَمَا أَرْسَلْنَا اِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذ۪يرٍ. Senden önce de onlara bir uyarıcı peygamber de göndermedik. Yani ellerinde bir kitapları olsa, bir peygamberi olsa da, peygamberleri olsa da, ey Muhammed, senin sözlerin bizi bağlamaz, senin getirdiğin bu yeni kitap bizi bağlamaz, çünkü bizim elimizde bir kitabımız, bir peygamberimiz var deseler, neyse, bir kitapları, dayandıkları bir peygamberleri de olmadığı halde, bütün bunları nereden söylüyorlar? وَكَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Kendilerinden öncekiler de yalanladılar. وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ. Halbuki, şu andaki Mekke müşrikleri kendilerinden öncekilere verdiklerimizin onda birine bile sahip değiller. Bakın bizim için söyleyelim. Şu anda müşrikler ve kafirler için Allah diyor ki ey yeryüzü müşrikleri ve kafirleri, sizden öncekiler de şirk koştular. Sizden öncekiler de tıpkı sizin gibi kafirce bir hayat yaşadılar. Lakin şurayı unutmayın ki sizler sizden öncekilere verdiklerimin onda birine bile sahip değilsiniz. Onda birine bile sahip değiliz. Mülk yönünden, saltanat yönünden onda birine bile sahip değiliz. Ömür yönünden 950 yıl, 1000 yıl yaşayan Nuh kavminin yanında bizim ömrümüz onların onda biri bile değil. Fiziksel yönden 45-50 metre boyunda Ad kavmi, Semud kavmi, bizler onların yanında onda biri bile değiliz. Medeniyet yönünden düşünün, teknoloji yönünden düşünün. Geçen hafta okuduk. Davud ve Süleyman Aleyhisselam'a verilen teknolojiyi bir düşünün. Davud Aleyhisselam'ın elinde demir, bir kadının elindeki hamur gibi, istediği gibi şekil verebiliyor. Süleyman Aleyhisselam'a cinler emrinde, kuşlar emrinde, hayvanlar emrinde, yani havuz gibi kazanlar yapıyor. Yerinden kaldırılmaz kapkacaklar yapıyordu cinler ona. Yani nasıl bir mülk, nasıl bir teknoloji, nasıl bir saltanat anlamakta bile zorluk çekiyoruz. Bakın Allah diyor ki sizler onların onda birine bile malik değilken ne oluyor size? Neyinize güvenerek Allah'ı inkar ediyor, Allah'a şirk koşuyorsunuz? Fekezzebu rusuli, onlar sizden önceki, sizden on misli güçlü olanlar elçilerimi yalanladılar da fekeyfe kâne nekir. Bir bakın bakalım yalanlamalarının akıbeti nice olmuş. Ağat kavmi ne olmuş? Semud kavmi ne olmuş? Tubba Eykeller ne olmuş? Kul de ki peygamberim innema a'idukum bi vahidetin. Ben size bir tek nasihatte bulunacağım. Bakın sevgili peygamberimizin çevresindekilere şunu demesini istiyor Rabbimiz. Ben size bir tek nasihatte bulunacağım. Bir tek şey isteyeceğim sizden. Neymiş o? En tekumu lillahi, Allah için ayağa kalkın. Methna ve furada. İkişer ikişer, birer birer, üçer dörderli gruplar halinde ayağa kalkın. Thümme tefekkeru. Sonra bir düşünün. Şu ön yargılarınızı, şu peşin fikirlerinizi bir kenara atıp ciddi ciddi Allah için bir düşünün. Ma bi sahibukum min cinne. Şu arkadaşınızda bir delilik, bir cin çarpması var mı? Arkadaştan kasıt Muhammed Aleyhisselam. Deli diyorlar, cin çarpmış diyorlar, cinlere uğramış diyorlardı. Bir düşünün diyor Allah. Bunda gerçekten bir delilik var mı? Çocukluğu gözünüzün önünde geçti. Gençliğini tanıdınız. Kabe'nin tamiri esnasında, Hacer-ül Esved'in yerine konması esnasında onun hakemliğine başvurdunuz. Muhammedül Emin dediniz. En kıymetli mücevherlerini emin diye, güvenilir diye onun evine bıraktınız emanete. E şimdi böyle bir insana deli diyorsunuz. Bunu bir düşünsenize. Hayır hayır. İn huve illa nezirun lekum beyne yedey azabin şedid. Hayır hayır. O sadece yaklaşmakta olan büyük bir azabın kıyamet gününün önünde sizi ateşten korumak için gelmiş bir peygamberdir. Bir uyarıcıdır. Ey hainler! Ben size son anda bir rahmet kapısı açtım. Son peygamber benim yeryüzünde açtığım rahmet kapısıdır. Lakin siz kendi rahmetinizle ilgilenmediniz. Kendi şerefinizle ilgilenmediniz. Kul, de ki peygamberim. Mâ se'eltukum min ecrin fehuve lekum. Eğer ben şu peygamberliğime karşılık, şu risaletime karşılık, Allah'ın sizden istediği kulluğu sizin gözünüzün önünde şu örneklememe karşılık sizden bir ücret istemişsem o sizin olsun. Ben sizden bir ücret istemiyorum. İn ecriye illa alallah. Benim ücretim Allah'a aittir. Benim beklentim Allah'tandır. Sizden zerre kadar bir ücret istemiyorum. Ve huve ala kulli şeyin şehid. Zaten benim Rabbim her şeye şahittir. Her şeyi görüp gözetmektedir. Sevgili peygamberimiz diğer peygamberler gibi tebliğde bulunduğu insanlardan hiçbir ücret istemedi. Bizler de onun yolunun yolcusu olarak aynı tavrı sergileyelim. Eğer Kur'an sünnet duyurduğunuz insanlar size bir şeyler hediye verirse yanınızda başkaları varken onları atlayıp da sadece size hediye verirse kesinlikle kabul etmeyin. Çünkü o ayrıcalığınızdan dolayı, ona din duyurmanızdan dolayı verilmiş bir hediyedir, onu kabul etmeyin. Ama herkese veriyor da sıradan, atlamadan sana da aynı hediyeyi veriyorsa, diğerlerine de veriyorsa, o zaman seni bir Müslüman kardeş kabul etmiştir, tebliğinden dolayı, davetinden dolayı, Kur'an sünnet duyurmandan dolayı değil de, normal bir Müslüman kabul ettiği için o hediyeyi vermiştir, onun hediyesini alın, değilse size özel hediyeleri kabul etmeyin. İşte sevgili peygamberimiz tüm peygamberler gibi bedava ulaştığı Allah bilgisini insanlara ulaştırırken onlardan bir bedel istemedi. Şu anda biz de bedava ulaştığımız bu Allah bilgisini, ben bu bilgilere ulaşırken bir telif ücreti falan ödemedim. Allah benden böyle bir ücret falan istemedi. İşte bu Kur'an herkesin elinin altında, dilinin altında ulaşabileceği bir kitap. Bedava ulaştığımız Allah bilgilerini insanlara takdim ederken onlardan bir bedel istemeyelim. Ben size iki ayet anlatırım ama bir çay ikram ederseniz. Ben size iki hadis anlatırım ama bana bir baklava ikram edersiniz filan demeyin. Böyle bir şey derseniz peygamber yolunda olmadığınız anlaşılır. Kul inne rabbi yakzifu bil hakkı allamul guyub. De ki Rabbim hakkı batılın beynine çalar. Tüm gayıpların bilicisi olarak Rabbim hakkı batılın beynine vurur da batılın işini bitirir. Kul ca'el hakku, de ki hak geldi. Ve ma yubdi'ul batılu ve ma yu'id. Batıl yeniden toparlanma, eski gücünü yeniden elde etme şansına artık sahip değildir. Zaten hak geldi mi batıl yok olmaya mahkumdur. Eğer şu anda yeryüzünde batıllar yaşama şansı buluyorsa bilelim ki hak ortada olmadığı içindir. Hakkı ortaya koyabilecek batılların cesareti kadar cesaretli hak taraftarlarının olmayışından dolayı batıllar yaşıyor. Ya da batıllar Müslümanların kalplerinde yeşerdiği için, batıllar Müslümanların omuzunda yükseldiği için bir süre batıllara Allah yaşama şansı veriyor diyeceğiz. Kul, de ki peygamberim, in zaleltu, eğer ben saparsam, fe innema ezillu ala nefsi, ben kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer ben saparsam, bu sapmamın neticesi benim aleyhimedir. Ama ve in ihtedeytu, eğer ben hidayette olursam, fe bima yuhi ileyye rabbi, o da benim Rabbimin bana vahyinin neticesidir. İnnehu semi'un garib, o Allah her şeyi işiten ve kişiye herkesten daha yakın olandır. Burada ne anlatıldı? Peygamber Efendimiz zaten sapmaz, onun sapması mümkün değil de, o bile böyle bir şeyi diyorsa biz haydi haydi demeliyiz. Burada bize bir edep öğretiliyor. Eğer ben saparsam bu kendimdendir, sapmam bendendir, nefsimdendir ama hidayetim de Allah'tandır. Yani hidayet Allah'tan, sapma bizden, bütün iyilikler Allah'tan, kötülükler bizim nefsimizden. Burada bize bir edep öğretiliyor. Bütün iyilikler, hidayet Allah'tan ama kötülükler, günahlar, isyanlar bizim nefsimizden. İşte bize bu edep öğretiliyor. Birkaç ayet kaldı inşallah. Onları da okuyup bitireyim. وَلَوْ تَرَى اِذْ فَزِعُوا Peygamberim, şu kafirlerin ve zalimlerin Allah huzurunda kıyamet günü tir tir titremelerini bir görseydim. فَلَا فَوْتَ Kaçacak bir yer de yok. وَاُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ Cehenneme, ateşe yakın bir bölgede tutuklandılar, tevkif edildiler. Artık kaçacak bir yerleri de yoktur. وَقَالُوا Derler ki آمَنَّا بِهِ Biz iman ettik. Biz inandık Allah'a, biz inandık cennete, biz inandık cehenneme, biz inandık meleklerin varlığına, biz inandık dirilişe, biz inandık kitaplara. Geçmiş olsun. Nerede söylüyorlar bunu? Kıyamet günü, her şey bitmiş, her şey görmüşler. Bakın Allah diyor ki, وَاَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ Uzak bir mekandan, uzak bir yerden, nereden iman edecek bunlar? Ya da böyle kolayca iman mı edecekler? Ya da bu imana iman denir mi? Allah böyle bir imanı niye kabul etsin de buna iman denmez ki? Bilinen bir şeye iman edilmez. Bakın, iman gaybın konusudur. İnsanlara inanın denmez. İnsanları zaten görüyor ve biliyoruz. Ama meleklere inanın denir. Görülmeyen ve bilinmeyene iman istenir. Dünya inanın denmez. Zaten dünyayı görüyoruz ve biliyoruz ama ahirete inanın denir. Niye? Ahireti görmüyoruz ve bilmiyoruz. İman gaybın konusu. Bilinen ve görülen bir şeye iman edilmez. Allah'ı görmüşler, cenneti görmüşler, hesabı kitabı görmüşler, kafirler dirilmişler, dirilişi görmüşler. Orada diyorlar ki biz inandık. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ Halbuki daha önce inkar etmişlerdi. Daha önce Allah'a da küfretmişler, Allah'ın kitaplarını da inkar etmişler, dirilişi de inkar etmişlerdi. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ Uzak bir mekandan da gayba taş atmışlardı. Uzak bir yerden, uzak bir mekandan gaybı taşlamışlardı. Cennet mi? Hikaye, inanmayız. Cehennem mi? Geç orayı sen. Allah mı? Birileri uydurmuş. Peygamber mi? Yalancının teki. Kitap mı? Masaldan ibaret. Diriliş mi? Külahımızı anlatın. Demişler deyip uzaktan yani dünyadan gayba taş atmışlar. O gerçekleri reddetmişler deyip alçaklar şimdi gözleriyle görmüşler ve inandık diyorlar. Geçmiş olsun. Bu imanın onlara zerre kadar bir faydası olmayacak dedikten sonra bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Vahile beynehum ve beyne ma yeştehum. Onların iştahlarını çekecek şeylerle onlar arasına bir engel konur. Allahu Ekber. Onların arzu ettikleri, sevdikleri, iştahlarını çeken şeylerle onlar arasına bir perde çekilir. Allah Allah. İnsan uykuyu sever değil mi? Artık uyku bitti. İnsan yemeği, içmeyi, suyu sever değil mi? Yaşayamaz susuz. İnsan havayı sever değil mi? İnsan hanımını, insan kocasını sever değil mi? İnsan elmayı, portakalı, limonu sever değil mi? Tüm sevdikleriyle onların arasına bir perde çekildi. Bir gram oksijene muhtaç, bir damla suya muhtaç, bir tek zerre nimete muhtaç bir biçimde cehennemde onlarla arzu ettikleri, sevdikleri şeylerin arasına bir set çekildi. Onlar onlara haram kılındı. Ya Rabbi sen bizi onlardan etme. Kema fu'ile bi eş'iyaihim min kabul. Daha öncekilere de aynısı yapılmıştı. İnnehum kanu fi şekkin murib. Muhakkak ki onlar bir şek ve şüphe içindeydiler. Bakın, kafirin hayatı şüphe üzerine bina edilmiş bir hayattır. Müşriğin hayatı şüphe üzerine kurulmuş bir hayattır. Allah yok derken hiçbir kafir bu konuda emin değildir. Acaba mı ki diye mutlaka bir şüphe var içinde. Kıyamet yok diyenler bu konuda emin değil, bir bilgiye dayanıyor değildir. Acaba var mı ki, acaba şu Müslümanların dedikleri doğru mu ki diye her bir kafirin içinde mutlaka bir şüphe var. Şu kitap Allah'tan gelmiş bir kitap değildir derken kafirlerin içinde mutlak bir şüphe var. Ya acaba bu kadar Müslümanın elinde, bu kadar Müslümanın dilinde, bu kadar insanın beyninde, kalbinde ezberlemişken, bu kitaba bu kadar hafızlık nasip olmuşken, acaba bu kitap doğru mu ki diye kafirin içinde bir şüphe var. Ahiret yok derken, kıyamet yok derken, diriliş yok derken, cennet cehennem yok derken hiçbir kafir emin değildir. Hiçbir kafir bir bilgiye dayanmamaktadır. Acaba mı ki? Acaba bir diriliş var mı ki? Acaba bir hesap var mı ki diye her bir kafir mutlaka bir şüphe içinde, bir tereddüt içindedir. Bilgiye dayanan sadece Müslümanlardır. Yaptıklarımızın tümü Allah bilgisine dayanır. Yapmayıp haram bildiklerimizin tümü Allah bilgisine dayanır. Bilgiye göre bir hayat yaşayan Müslümanlardır. Şüpheye göre, şekke göre, tereddütlere göre bir hayat yaşayan çıkmazların adamı kafirdir. Allah bizi onlardan her zaman uzak tutsun. Allah Kur'an sünnet eşliğinde Müslümanca bir hayat yaşayanlardan eylesin. Elhamdülillah Sebe suresi de bitti. Önümüzdeki haftadan itibaren Fatır suresine misafir olacağız. Önümüzdeki hafta Fatır suresiyle buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.